أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين بحرمة حبيبك الأمين. أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. عزيز مؤمنلر محترم مسلمانlar mübarek günler içinde mübarek gecelerle birlikte ve beraber bulunmaktayız. Hem cuma günü hem Recep-i Şerif'in ilk cuması hem dün gece Regaib Kandili ve hem de İstanbul'un fethinin 526. seneyi devriyesi. Bütün mübarek ve mukaddes günler, hadiseler peş peşe birbirini takip ediyor. Müminlerin, Müslümanların çok daha uyanık bulunması, dikkatli bulunması lazım. Daha içten samimi duygularla Rabbül Alemin'e yönelmesi, bağlanması lazım. Regaib kandilinden aldığı rağbetle yalnız ve yalnız Hazreti Allah'a, Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselama, yalnız uhrevi saadete, yalnız cennet ve cemale, yalnız rıza ve rahmete rağbet etmesi lazım. Bu mevzular üzerinde topluca durmaya çalışacağız bu dersimizde. Önce regaib kelimesiyle kısa bir malumat kabilinden arz edeyim. Regaib çok çok rağbet edilen şeyler manasına geliyor. Türkçemizde rağbet kelimesi yerleşmiş ve sık sık kullanılan bir kelime rağbet. Ben şuna rağbet ederim, buna rağbet ederim gibi rağbet etmek, her şeyden üstün tutmak, daha fazla yönelmek, alakadar olmak, ilgilenmek, sevmek vesaire. Rağbet. İslam itikadına göre aziz ve asil müminler, bir Müslüman yeryüzünde yalnız ve yalnız Hazreti Allah Celle Celaluhu Mevlasına rağbet etmesi lazım. Yalnız Allah'a rağbet etmek esastır. Yalnız Allah'a ibadet etmek esastır. İyyâke nâbüdü ve iyyâke nestaîn bu manayı mütezammındır. Ya Rabbi, yeryüzünde bunca eşyanın, maddenin, varlığın, her şeyin arasında yalnız ve yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız sana rağbet ederiz Allah'ım diyoruz. Bizim rağbetimiz, bizim regaibimiz yalnız Allah'tır ve yalnız onun çok sevdiği Hazreti Muhammed Mustafa'dır aleyhissalatü vesselam. Regaibimiz bizim o. Şimdi Hazreti Habibullah'a rağbet edenlerin regaibi Muhammed Mustafa olanların nasıl tarihlere, nasıl asırlara, nasıl devirlere, nasıl yeryüzüne hakim olduğunu bir nebze görmeye çalışalım. Regaibi Allah mı kardeşlerim? Regaibi Hazreti Peygamber olanın sırtı yere gelir mi? Regaibi yani rağbet etmesi gereken şey Kur'an olan bir millet yıkılır mı? Regaibi ahlak-ı Muhammediye olan bir millet yıkılır mı? Şimdi tarihi misallerle bir bir bunları görmeye ve İstanbul fethimizi de bu mana içinde, bu hakikat içinde ele almaya devam edelim. Efendiler, Sultan Fatih rahmetullahi teala aleyh, biliyorsunuz 21 yaşında İstanbul'u fethederken 21 yaşında bir delikanlı. İstanbul'u öyle bir rağbetle, öyle bir regaiple fetih şuuruna malik bulunuyor ki daha fetih hazırlıklarını yaparken onun bu hakikatini gözlerimizle görüyoruz. Bakınız, Rumeli Hisarı'nı iyi biliyorsunuz. İstanbul Boğazı'nın en dar yeri, geçit yeri işte Rumeli Hisarı'nın yapıldığı noktadır. Onun tam karşısında Anadolu Hisarı vardır. Anadolu Hisarı'nın tam karşısına Sultan Fatih Rumeli Hisarı'nı inşa ettirmiştir. Bakınız şimdi burada biz onun rağbetini göreceğiz. Neye rağbet ettiğini, neye kıymet verdiğini, neye dayandığını, nereden güç ve enerji aldığını göreceğiz. Bizzat o günkü jeopolitik sistem içerisinde dünyanın en kilit noktası halinde İstanbul'u zapt etmek için evvela İstanbul'un boğazını, Bizans'ın boğazını sıkmayı arzu etmiştir Fatih. En dar noktaya, en geçit noktasına bir sur, bir hisar, bir Rumeli hisarı yaptırmak istemiştir. Niçin? İstanbul'u muhasara altına aldığı zaman Karadeniz kıyılarından ve Avrupa'dan kafir devletler, kafir Bizans'a yardım için gemileri gelemesin ve gırtlağını sıkıp teslim alabilsin diye. Plan, fetih planları bunlar. Bunlar maddi, coğrafi, jeopolitik tedbirler. Bunun yanında en çok rağbet ettiği tedbirler hangileridir? Şimdi göreceğiz. Hem regaib hem fetih müşterek yürütüyoruz mevzuyu. Bakınız, bu şekilde kararını verince bizzat hisarın yapımına başlıyorlar. Hisarın. Bu bir inşaat tabii. Harika bir inşaat Rumeli Hisarı. Bunun bir projesi olacak. Bunun bir mühendisi olacak. Bunun bir planı olacak. Fatih Sultan Muhammed Han o günkü mimar, mühendis olan Hayrettin Ağa'yı çağırıyor. Mimar Hayrettin Ağa çağırıyor. Diyor ki ey mimar, buraya yapacak olduğumuz hisarın modeli, planı, projesini sana ben söyleyeceğim, sen inşa edeceksin diyor. Proje veya plan nasıl olacak? İstanbul'un fethini müjdeleyen لَتِفْتَهَنَّ الْكُسْتَنْطِينِيَّةُ وَلَنِعْمَ الْاَم۪يرُ اَم۪يرُهَا وَلَنِعْمَ الْجَيْشُ ذَٰلِكَ الْجَيْشِ diye ümmeti Muhammed'e İstanbul'un fethedileceğini müjdeleyen Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam Efendimizin Kur'an harfine göre Muhammed kelimesinin yazılış şeklini aynen plan uygulayacaksın diyor. Arapça İslam alfabesiyle, Kur'an alfabesiyle Muhammed kelimesi nasıl yazılır? İşte karşıda görüyorsunuz, şurada Muhammed kelimesi vardır. Allah kelimesinden sonra Muhammed kelimesi, Hazreti Peygamber Efendimizin Kur'an alfabesine göre, Allah'ın beğendiği ve seçtiği alfabeye göre mim, ha, mim, dal harfinden ibaret aynı kelimenin yazılış şeklini Rumeli Hisarı'nın projesi ve planı olarak seçiyor, imzasını peygamberin oraya imzasını atarak en büyük rağbeti gösteriyor. Gidin bakın, gezin. Aynen Muhammed kelimesinin planıdır orası. Bizzat emri veren Sultan Fatih'tir. Çizen, planı uygulayan mimar Hayrettin Ağa'dır. Yukarıda gördüğünüz birinci mim harfi, yuvarlak mim harfi, Çandarlı Halil Paşa'nın adına yapılan yuvarlak bir kuledir. Yukarıdan baktığınız zaman yuvarlak kule aynen mim harfi gibi görünmektedir. İkinci mim harfi de ikinci bir kuledir ki o da yine bir paşanın adına, Zahnos Paşa'nın, Sarıca Paşa'nın ismine yapılan kulelerdir. Aradaki çizgileri de duvar olarak mazgallı mazgallı duvarlarla kapatmış, 6000 işçi çalışmış, tam 4,5 ayda akılların alamayacağı bu inşaat bitmiş ve hizmete açılmıştır. Dünya inşaat tarihinde, dünya mimari tarihinde 4,5 ayda bu çapta biten bir inşaat, bu çapta bu kadar hızlı tamamlanan bir tarihi eser yeryüzünde vallahi göremezsiniz. Onun rağbetini anlıyor musunuz? Hazreti Muhammed'e rağbet ediyor. Onun ismini kullanıyor. Onun imzasını atıyor. Ve İstanbul'un fatihi ben değilim, Hazreti Muhammed'dir diyor. İmana bakınız. Benim ecdadım peygambere dayanmıştır. Benim ecdadım Resulullah'a dayanmıştır. Benim ecdadım Kur'an-ı Azimüşşan'a dayanmış, Bizans'ı elektir söktürmüş ve Bizans'ı fethetmiştir. Ya bugünküler kime dayanıyor? Bugünküler kime rağbet ediyor? Kur'ansız Avrupa'ya, peygambersiz Avrupa'ya, maddeye tapınan Amerika'ya, Moskoflara, kafirlere, imansızlara rağbet edenler yeryüzüne hakim değil, mahkum olurlar. Kıyas etmeyi size bırakıyorum. Ecdadımızın regaibiyle bugünkülerin regaibini size bırakıyorum. Kıyas ediniz. Hadiseleri canlandırınız. Ve neticenin nasıl meydana geleceğini zihin kalıplarınıza izah ediniz. Kurban olduğum ceddim, peygamberi örnek alarak yola çıkmış, daha İstanbul'u kuşatmadan Rumeli Hisarı'nın planını, projesini Hazreti Muhammed'in imzasına atmış bulunuyor. İradeyi görüyor musunuz? Rağbeti anlıyor musunuz kardeşler? O peygamber ki evinde 7 ay misafir kaldığı Hazreti Halid Ebu Eyyub el-Ensari'yi aynı ruh ve imanla İstanbul'a göndermişti. Hepiniz biliyorsunuz Eyyub Sultan dediğimiz. Bir tarafta Fatih Sultan, öbür tarafta Eyyub Sultan. Hazreti Eyyub, Halid bin Ebu Eyyub el-Ensari ziyaretine gitmeyeniniz var mı? Eyyub Sultan diye ismini de oradan almış bulunuyor. Bakınız, o ne zaman geldi, ne zaman imzasını attı İstanbul'a. Hazreti Peygamber Efendimiz, fani dünyadan ebedi dünyaya, ahirete intikal ettikten 56 sene sonra Müslüman ashab-ı kiram, Hazreti Peygamber'in arkadaşları sahabe-i kiram, Efendimizin dünyalarını değiştirmesinden 56 sene sonra İstanbul'u fethetmeye geliyorlar. gelen sahabe ordusunun içinde yaşlı bir mücahit daha var. Yaşlı bir gazi daha var. Yaşlı bir sahabe daha var. Bu da Peygamberi Zişan Efendimiz'i Medine-i Münevvere'ye hicret buyurdukları zaman evlerinde 7 ay misafir eden Hazreti Halid Eyüp Sultan oluyor. 96 yaşında İstanbul'u fethetmeye gelen ordunun içine katılıp geliyor. Rağbeti görüyor musunuz? İşte regaib ya, buna derler. Ey Müslüman, sen rağbetini tayin etmelisin. Neye rağbet ediyorsun sen? Eshab-ı kiram Allah'ın rızasına rağbet etmişlerdi. Siz kime rağbet ediyorsunuz? Sizin rağbetiniz, regaibiniz nedir dünyada? Eğer eşya toplamak, madde üstüne madde toplamak, stok üstüne stok meydana getirmek ve mülkiyetler, konforlu, lüks, pahalı şeyler elde etmekse maksadınız, bu maksadınızın neticede hiçbir değeri olmayacaktır. Sizin değil ki dünya, sizin değil ki dünya, bu dünyanın maliki siz değilsiniz, malikül mülk olan Allah'ındır dünya. Her şeyi bırakıp gitmiyor musunuz? Her şeyi bırakıp mezarınıza tek başına gömülmüyor musunuz? Arkadaşlarınızı, etrafınızı, ahbabınızı, sizi çok sevdiğinizi zannettiğiniz insanları, her şeyi, her şeyi, her şeyi ve herkesi bırakıp kabir kapısından içeriye yapayalnız girmiyor musunuz? Öyleyse sizi kabristanda yalnız bırakıp geriye dönecek olan insanlara aldanmayınız. Senet ve sepetlerinize aldanmayınız. Apartman köşkünüze aldanmayınız. Eşyanıza, etrafınıza aldanmayınız. Onların hepsi sizi kabir kapısında yalnız bırakacaklar. Ondan sonra dostunuz Allah olacak. Allah olacak. Rağbetinizi ona göre ayarlayınız. Yanılıyorsunuz. Aldanıyoruz. Mutlaka aldanıyoruz. Regaibimiz Allah olmalı. Allah'ın rızası olmalı. Fani insanlar, fani eşyalar, fani dünya Müslümanın rağbet ettiği alem olamaz. Regaib olamaz. Kendinize geliniz Müslümanlar. Allah ve Resulüne rağbet etmeyenlerin yetiştirdiği nesilleri görüyorsunuz. Benim ceddim Sultan Fatih, Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselama rağbet ederek Rumeli Hisarı'nı onun ismine vererek İstanbul'u zapt etti. Ya bugünküler kime rağbet ediyor? Fethin 526. senesinde, sene-i devriyesinde İstanbul'da hiçbir Allah'a inanmayan komünist, Marx'ın, Lenin'in, Stalin'in, Mao'nun, yeryüzünün deccallarının, kafirlerinin yolunda giden nesilleri meydana getirdiler. Sultan Fatih'e rağbet etmediler. Sultan Fatih'in hayatını televizyonda göstermediler. Fransız kafiri Napolyon'un aşkını televizyonda gösterdiler. Hayatı verirler. Onların rağbeti Napolyon, benim neslinin rağbeti Sultan Fatih olacak. Ve Napolyon'un aşkına rağbet edenler, bugün Fransa'ya, yarın Almanya'ya, öbür gün Danimarka'ya, el açmaya gidiyorlar. Bu ne hazin bir tablodur bu. Bu ne perişan bir tarihtir. Bu Müslüman Türk milleti bu hale gelecek miydi? Ya Resulallah, sana şekva ediyorum. Benim milletim böyle perişan mı olacaktı? Benim ecdadım bunun için İstanbul'u fethetmişlerdi. Benim ecdadım böyle Avrupalı'ya el mi açacaktı? Bu nesil böyle perişan mı olacaktı? Kabul etmek istemiyorum. Bir türlü yüreğime sindiremiyorum. Akşamları ızdırapla yatıyorum, sabahları intisarla kalkıyorum. Allah'ım senden zafer bekliyorum. Ya Rabbi 1400. Hicri yılda zafer bekliyorum ya Rabbi. Zafer bekliyoruz ya Rabbi. Yeter, yeter şu İstanbul'un İsyan şehri haline geldiği. Eyüp Sultan 96 yaşında katılmıştı İstanbul'un fethine. Ve yaya yol yürüyerek İstanbul'u zapt etmeye, İslam'ı İstanbul'a hakim kılmaya geliyordu. O yaşta onun rağbetine bakınız. 96 yaşındaki insanın rağbetine, regaibine bakınız. Ve sonra halimizden utanınız. Halimizden utanmalıyız bizim. Bizim rağbetimiz nedir dünyada? Hani İslami bir zafer, hani nesilleriniz, hani çocuklarınız, hani kızınız, karınız, hani memleketin hali? Bunca perişanlık varken beni kimse susturamaz. Nesiller sokaklarda sürünürken bir lisenin ortasında, bir lisenin ortasında 16 yaşındaki bir kız öğrenci, bir kız talebe, bir veled-i zina doğurursa ben bunları söylerim, beni kimse susturamaz bu alemde. Yazık değil mi neslimize? Fatihleri doğuracak anneler nerede? Fatihleri doğuracak kadınlar nerede? Kadın mı bıraktılar? İnsan mı bıraktılar? Anneler, anneler, anneler mi bıraktılar? İstanbul ne hale geldi? Sokakta dolaşan kadınların hangisi Yahudi'nin karısı, hangisi Müslüman'ın karısı? Vallahi belli değil. Kararlıyorum. Olmaz böyle şey. Bunu ben hazmedemiyorum. Benim imanım hazmedemez bu hadiseyi. Sizin de etmemesi lazım. Ben kimseyi tahrik etmiyorum. Ben hadiseyi anlatıyorum. Ben İstanbul'un içinde bulunduğu hali anlatıyorum. Benim kimsenin partisiyle alakam yok. Kimsenin ve kimseyle bir ilgim ilişiğim yok. Yönetimle bir alakam yok. Ben tarihin ızdırabını dile getiriyor. Hazreti Muhammed Mustafa'yı, onu anlatıyorum. Kimse yanlış anlamasın, kimse yanlış yorumlamasın, kimse yanlışa çekmesin. Ben İslam'ın sevdalısıyım, ben ecdadımın sevdalısıyım, ben İslam tarihinin sevdalısıyım. Bugünkü şeylerin hiçbirisine sevdalı değilim, sevdalı değilim. Benim ragaibim Allah'tır, benim ragaibim Muhammed Mustafa'dır, benim ragaibim Akşemseddin'dir, benim ragaibim Abdülkadir Geylani'dir, benim ragaibim Şah-ı Nakşibendi'dir. Benim ragaibim Allah rızasıdır. Ben günlük politikalara, günlük siyasi çekişmelere katılmıyorum. Beni zorlamayınız, beni çekmeyiniz, yüreğim kararlıyor, pisliklere çekmeyiniz. Ve mutlaka fethin 526. senesinde İstanbul'u ve İslam'ı iyi anlamanız lazım. Öyle bir takım düzenlemelerle, basit merasimlerle, basit davranışlarla bu mana geçiştirilemez, bu hakikatler ötülemez. Aziz, aziz Müslüman! Eyüp Sultan İstanbul'u fethetmeye gelen geldi. Daha İstanbul'a gelmeden yolda şehit oldu. Yolda vefat etti. Vefatından birkaç dakika önce ordu komutanı yanına geldi. Gözlerini son olarak dünyaya açıyordu. Biraz sonra fani aleme gözlerini kapayacaktı. Öz evinden, Medine-i Münevvere'den ayrılmıştı. Kızgın çöllerin ortasındaydı. 96 yaşında İstanbul'u fethetmeye geliyordu. Son dakikalarını yaşarken ordu komutanı yanına yaklaştı. Sultanım dedi. Ey Halid! Ey Allah Resulü'nün sevgilisi! Ey Resulullah'ın sancaktarı! Şimdi dünyayı değişiyorsun. Rabbına, Resul-i Zişan'a kavuşuyorsun. Bir vasiyetin var mı? Bir şey söyleyecek misin? Hemen yerine getireyim dedi. Bakınız mübareğin rağbetine, bakınız vasiyetine, bakınız regaibine. Buyurdular ki, dünyalık hiçbir vasiyetim yok. Bırakın eşyayı, bırakın maddeyi, bırakın dünyayı. Ben vefat ettikten sonra beni tabutun içine koyun. Öldüğüm yere gömmeyeceksiniz. İstanbul'a kadar beni götüreceksiniz. Oraya kadar beni götüreceksiniz buyuruyor. Nereye kadar giderseniz oraya kadar sırtınıza benim tabutum gelecek. Geriye bırakmayın, beni buralara gömmeyin. Beni İstanbul'a gömeceksiniz. Benim cesedim İstanbul'a imza diye atılacak. Aynen vasiyeti vardı Sultan Eyüp Sultan'ın kardeşim. Elimizde kitaplar var, tarihi eserler var. Bunları bize söylemediler ki. Napolyon'un aşkını seyreden nesil, Hazreti Halid'in Eyüp Sultan aşkından bir şey anlayabilir, imkan var mı? Rezil olur, rezil olur. Evet, tabutumu omuzlarınıza alın, nereye kadar gidebilirseniz oraya kadar beni götürün diyor Eyüp Sultan. Ve beni İstanbul'a gömün. Geliyorlar, günlerce, haftalarca tabutun içinde kalıyor Eyüp Sultan'ın cenazesi, meyyiti, meyyiti paki, tertemiz, tertemiz naaşı geliyor. O kadar zaman geçtiği halde, o kadar zaman geçtiği halde en ufak bir kokma, en ufak bir büzülme, en ufak bir bozulma değil, gül yaprağı gibi, cennet sümbülleri gibi pırıl pırıl bekliyor. Günlerce İstanbul muhasara edilmiştir. O günkü imkanlarla İstanbul'un zaptı kabil değil. Sonunda geriye dönmeye karar vermiştir ordu komutanı, sahabe ordusu bu. En sonunda Eyüp Sultan'ın vasiyeti vardır. O vasiyeti yerine getirmek üzere Bizans İmparatoru'yla anlaşmaya oturmuşlardır. Eyüp Sultan diyordu ki hani beni gidebileceğiniz yere kadar götürün, İstanbul'a kavuşturun, benim cenazemi oraya gömün ve benim cenazemin gömüldüğü toprağın üzerinde savaşın, muharebe yapın, ben yerin altında sizin atlarınızın nal sesini işitip memnun olayım. Halimiz İslamiyet mi? Müslüman kendine gel. Müslüman sen eşya toplamaya gelmedin. Müslüman sen dünyaya yalnız dünya için gelmedin. Senin bir ahiretin var. Senin bir Allah'ın var. Senin Muhammed Mustafa'nın hesabın var, mahşerin var, mizanın var. Sen bunlar için var oldun kardeşim. Sen Yahudiler gibi dünyada eşya toplayamazsın. Sen kafir Hristiyanlar gibi yalnız dünya için yaratılmadın. Sen ebedi hayata talipsin. Sen cennette cemale talipsin. Cennete talip olanlar dünyayı toplayamazlar, dünya için tıklamazlar. İşte Eyüp Sultan gibi olmak lazımdır. Ve vasiyetname yerine getiriliyor. Sonunda Bizans İmparatoru ölmüş bir adamın tabutunu topraklarımıza gömmenin ne manası olacak? Haydi anlaşmayı kabul ediyorum diyor. Eyüp Sultan'ı İstanbul surlarından içeriye sokuyorlar ve İstanbul'un ortasına en kalabalık merkezi yerine Eyüp Sultan'ın cesedi pakini, o şehidi oraya gömüyorlar. Ve artık İstanbul'a imza atılmıştır. İstanbul'un fetih kapısı açılmıştır. Hazreti Halid'in, Eyüp Sultan'ın açtığı kapıdan Sultan Fatih girecektir ve girmiştir. İşte onun rağbeti nasıl öyleyse ve Resulullah'ın müjdesine nailiyet ise Sultan Fatih de aynı rağbetle ve regaiple İstanbul'a geliyor ve yanında bütün hocalarıyla

Bu daha bir çocuk, bu delikanlı bu. Bu Fatih olamaz diyorlar. Götürüp anahtarları aç şemseddine, nur yüzlü, beyaz sakallı büyük insana al İstanbul'un anahtarlarını yüce Fatih diyorlar. Akşam Seddin göz ucuyla Fatih ben değilim, sultan ben değilim. 21 yaşındaki şu genç insan Fatih'tir, anahtarları ona verin diyor. Allah'ım arşın altında, semavatın altında bunun kadar güzel bir manzara, bunun kadar bir tablo var mıdır? Böyle bir sahne var mıdır dünyada? Sultan Fatih'e getiriyorlar, altın anahtarları teslim edecekler. Fatih Sultan göz ucuyla hayır diyor. Ben bu İstanbul'un şekilde, surette Fatih'iyim. Hakikatte İstanbul'un Fatih'i, benim de Fatih'im. Hocam Şemseddin'dir, anahtarı ona verin diyor. Benim de Fatih'im hocam. Hey gidi Osmanlı tarihi, hey! Din alimlerine bu kadar kıymet veren bir tarih var mı? İslam alimlerine bu kadar kıymet veren tarih var mı? Ey örneğini İslam'dan almayan nesil! Şimdi hocasını döven, hocasına söven, profesören, profesörün oturduğu odaya bomba koyan nesil, silahlı nesil ve fakat imansız nesil! Bu nesilleri yetiştirenler yarın huzuru mahşere nasıl varacaklardır? Hocaya hürmet böyle gösterilir. Hakikatte İstanbul'un Fatihi ve benim de Fatihim, benim de, beni de fetheden insan hocam Şemseddin'dir diyor ve anahtarları ona teslim ediyor. Var mı böyle bir sahne dünyada? Dünya, dünya olalı böyle bir manzara görmüş, böyle bir çizgi, böyle bir şekil bulabilmiş midir? Benim tarihim ne büyük tarih ya Rabbi. Fakat neslimizin neden ne haberi var ki? Neslimizin neden ne haberi kalmıştır ki? Avrupa'nın pisliğini taşıya taşıya, Amerika'nın pisliğini, Doğu'nun batının pisliğini taşıya taşıya, benim neslimde taharet mi kaldı? Benim zürriyetimde temizlik mi kaldı? Ruh mu kaldı? Şuur mu kaldı? Nereden bilsin bunları? Ve İstanbul'a giriyorlar. İşte 526 sene evvel 1 Haziran 1453 tarihinde Ayasofya Camii Şerifinde ilk cuma namazı kılınıyor. İlk cuma namazı. Cuma namazını kıldıran kim biliyor musunuz? Şemseddin Hazretleri. Allahu Ekber dediği zaman aradan mesafenin kalkıp Mekke-i Mükerreme'nin göründüğü insan. Keramet sesisi mükerrem insan. İslam'da, din-i İslam'da hocaya verilen kıymeti görüyor musunuz? Alimlere verilen kıymeti görüyor musunuz? Bizde nedense bu tersine çevrilmiş, neslimiz, çocuklarımız bir futbolcuya gösterdiği alakayı bir hocaya göstermiyor. Televizyon sahnesinde sırtına kadar yarı çıplak, diril çıplak bir vaziyette şarkı okuyan bir şantöze, bir dansöze gösterdiği alakayı annesine göstermiyor. Niye? Çünkü ona rağbet ettiriliyor. Onlar reklam ediliyor, onlar alkışlatılıyor, onlar propaganda ediliyor. Zavallı neslim benim, biçare neslim benim, mazlum nesil benim. Fatih'ten mahrum yetişen nesil, fetihten mahrum yetişen nesil, gazinolara, meyhanelere, kumarhanelere alıştırılan, oralarda yetiştirilen zavallı nesil, perişan nesil. Benim neslimden daha zavallı nesil var mı dünyada? Tarihinden koparılmış, ecdadından koparılmış, dininden, imanından koparılmış, her şeyden daha beteri Hazreti Muhammed'den, Hazreti Mustafa'dan koparılmış. Bu ne talihsiz nesildir kardeşlerim? Yeter dönünüz, İslam'a sarılınız, Allah yoluna koşunuz. Başka çıkar yolunuz kalmamıştır. Başka yeryüzünde gidecek, sığınacak yeriniz kalmamıştır. İslam'a sığınınız, Allah'a sığınınız. Artık geliniz namaza başlayınız. Namazın her rekatında Sure-i Fatiha'yı okuyunuz ki fatih olasınız. Sure-i Fatiha'yı okumayan nesil fatih olamaz, fatih olamaz. Geliniz artık İyyâke nâbüdü deyiniz, İyyâke nestaîn deyiniz, İhdinâ sırâtel müstakîm deyiniz, İslam'a talip olunuz. Başka bir yönünüz kalmış mıdır? Başka bir çıkar yolunuz kalmış mıdır kardeşlerim? Niçin anlamıyorsunuz? Bu kürsü mukaddes kürsüdür. Bu kürsüde İslam konuşur. Bu kürsüde günümüzün sefil siyaseti konuşmaz. Bu mukaddes kürsüde şu Kur'an-ı Kerim konuşur. Başka bir şey söylemez. Kimsenin bizi ayıplamaya hakkı yok. Kimsenin bizi aşırı bulmasına hakkı yok. Ben Kur'an'ın delisiyim. Ben Kur'an'ın sevdalısıyım. Ben size Kur'an'ı söylemeye azmettim, karar verdim. Günün sefil siyaseti, Yahudi cibilliyetine dayanan, tefrikacı, tevhidden mahrum, zulümkar, sahtekar, gaddar siyasetiyle ben konuşamam. Açık ve seki gerçeği ve İslam'dan başka bir şey söylemeye mecalimiz de yok, imkanımız da yok zaten. İşte aziz kardeşlerim, sonunda Sultan Fatih durmadı. İstanbul'u fethettikten sonra her şey bitti diye beklemiyor. Bakınız, tarihi bir noktayı daha açıklayacağım size. Tıpkı Kur'an-ı Kerim'de İnşirah suresinin sonunda geçen iki ayet gibi. فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَاِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ. Ey Muhammed Mustafa'm, ey ona tabi olan ümmetler, فَاِذَا فَرَغْتَ, bir şey bitip de boş kaldığınız zaman فَانْصَبْ, yeniden yorulun, yeniden fetihlere çıkın. وَاِلَى رَبِّكَ, ancak ve ancak Rabbına, Allah'ına rağbet et. Ancak Allah'a rağbet et. Ayet bu. Sultan Fatih aynen bunu takip ediyor. Bakınız, 1453 senesinde İstanbul fethedildi mi? Tamam, bitti. Durmak, dinlenmek yok. 1493, 1479. Tam bundan 500 sene evvel. Tam tamına 500 sene evvel, 1479 yılında Sultan Fatih deniz kuvvetlerini, Osmanlı İslam donanmasını hareket emri vermek suretiyle Gelibolu'dan hareket emrini vererek Türk donanmasının Leventleri, denizci askerleri İtalya'nın Osmanlı limanına çıkıyor ve İtalya'nın yarısını zapt ediyor derhal. Fatih'in bir maksadı var. Otranto Limanı tıpkı haritada görmüşsünüzdür, bir çizme gibi İtalya haritası, çizme. O çizmenin topuğundan yakalıyor Fatih. Otranto'yu teslim alıyor ve ikinci hedefi Batı Roma İmparatorluğu'nun merkezi olan Roma'yı baştan başa İslam etmek oluyor. Roma'yı, Vatikan'ı, Papalığın merkezini ortadan kaldırmaya karar veriyor. İstanbul çünkü Doğu Roma İmparatorluğu merkeziydi. Kral 12. Konstantin'in şehriydi. Ondan sonra en mühim dünya üzerinde Batı Roma İmparatorluğu'nun başkenti, baş şehri Roma şehriydi. Sultan Fatih hemen İstanbul'dan sonra boydan boya Roma'yı zapt etmek için harekete geçiyor ve İtalya'nın haritasının çizme kısmındaki topuğundan yakalıyor. Evet, demek ki 1479 senesinde İtalya'nın Otranto limanı, liman şehri fethedilmiş ve orada ezan okunmaya başlamıştır. Sonra takdiri, Allah'ın takdiri mukadderatı, tarihçilerin hemen ekseriyetinin tespit ettiğine göre Sultan Fatih bizzat Müslüman olmuş görünerek mühtedi, yani hidayeti kabul etmiş görünerek Fatih'in sarayına sokulmuş bulunan Yahudi asıllı İtalyan Yahudilerinden Yakup Paşa tarafından zehir içirilmek suretiyle Sultan Fatih mutlaka şehit ediliyor. Zehir içirildiğine dair son tarihi araştırmalar kesinlikle vesikayı ortaya koyuyor. Sultan Fatih böylece vefat edince, böylece dünyasını değişince, bakınız, Papa derhal bir ferman çıkarıyor Avrupa'da. Papa, halen papalık devam ediyor biliyorsunuz. İtalya'da, şimdi hepinizin bildiği Vatikan Papa Devleti'nde bulunduğu aynı noktada devam ediyor. O günkü Papa, Sultan Fatih'in ölümü üzerine Avrupa kiliselerinde 3 gün 3 gece bütün kiliselerde can saldırmaya, şenlik yapmaya başlıyorlar. Sultan Fatih'in ölümü onlar için bir nefes, bir zevk kaynağı oluyor ve 3 gün 3 gece Avrupa'nın bütün kıtalarında, ülkelerinde kiliselerde can çalınarak ve bizzat Papa'nın emriyle şükür ayinleri, şükür merasimleri yapılıyor. Bizim tarihimiz böyle. Avrupa bizi çok iyi tanıyor. Avrupa'nın tarihçileri bizi çok iyi biliyor. Biz tarihimizi inkar etsek de onlar inkar etmiyorlar. Biz Avrupalıyı affetsek de Avrupalı bizi affetmiyor. İşte görüyorsunuz ya, dünyanın ortasında Türkiye'yi Avrupa yalnız bırakmıştır. Hristiyan dünya bizi yalnız bırakmış, perişan bırakmıştır. Onlar bunları unutmuyorlar. Bunların hiçbirisini unutmuş değiller onlar. Siz niye unutuyorsunuz? Sizin nesiniz niçin unutuyor tarihini? İşte aziz ve asil kardeşlerim, Sultan Fatih'in hangi rağbetle yola çıktığını, hangi gayeyle, hangi niyetle yola çıktığını anlattım. Çizgi çizgi tarihi sahneleri arz ettim ve en sonunda vefatını da Avrupa'da nasıl bir sevinç meydana getirdiğini, nasıl kiliselerde, nasıl Hristiyan beldelerinde, bölgelerinde şenlik yaptıklarını anlattım ve Hristiyanlık tarihinde unutulmayan sahneleri bir bir nakletmeye ve aktarmaya çalıştım. Venedikli tarihçi Giovanni Sagrado, meşhur Venedikli tarihçi var. Giovanni isminde bir tarihçi diyor ki, Sultan Fatih'in ölümü Avrupa için adeta bir sevinç, İtalya için bir bayram meydana getirmiştir diyor. Bizim ecdadımızın yüksekliğine bakınız ki, dehşetine, kudretine, safretine, havletine bakınız ki, ölümüyle bütün Avrupa kurtulduk ya Rabbi diye şenlik yapıyorlar. Bizim tarihimizi böyle yakından bilen, yakından takip eden Avrupa bugün bizden intikam alıyor. Bugün bizden intikam alıyor. Bunu anlamıyorlar mı? Bunun farkında değiller mi? Artık uyanmamız, her şeyin farkına varmak suretiyle dünya milletleri arasında gerçek yerimizi almamız lazım. Gerçek yerimizi tarihe yakışır şekilde, İslam'a yakışır şekilde, ecdadımıza yakışır şekilde yerimizi almamız lazım. Biz Müslüman nesliyiz. Bizim ecdadımız Müslümandır. Tarihimiz İslam tarihidir. Ve bu tarih çizgisinde gerçek bir mana içinde siyasi kavgaları, siyasi çekişmeleri bir yana bırakarak memleketimizi bölmek, parçalamak isteyenleri, yurdumuzu, yuvamızı dağıtmak isteyenleri, bütün hayatımızı elimizden almak isteyenleri iyi seçmemiz, iç ve dış düşmanları iyi tanımamız lazımdır. İstanbul'a hakim olmak isteyen ve İstanbul üzerindeki Moskovların arzularını ve emellerini iyi tespit etmemiz lazımdır. Fetih diye buna denir. Evvela fikri hayatımızı, itikadi hayatımızı, tarihi hayatımızı iyi tespit etmek zorundayız. Cenab-ı Hak ümmeti Muhammed'e Fethin ve Regaib Kandili'nin 526. sene-i devriyesinde uyanmak, İslam'a dönmek, İslam'a sarılmak şuurunu cümlemize nasip etsin. Sultan Fatih'imizin yazdığı bir manzume var. Gayesini, rağbetini, her şeyini dile getiren bir şiiri, bir manzumesi var. Kısaca ona da temas etmek istiyorum. Hani rağbet kelimesiyle girdik, sefih kelimesiyle devam ettik. Tam yeri gelmişken bizzat Sultan Fatih'in kaleme aldığı, kendi yazdığı bir manzumesini ve bir şiirini arz etmeden geçmeyeyim. Aynen şöyle sesleniyor Sultan Fatih. İmtisali cahidu fillah oluptur niyetim. Dini İslam'ın mücerret gayretidir gayretim. Maksadına bakınız. Dini İslam'ın mücerret gayretidir benim gayretim diyor. İslam'dan başka bir gayret göstermedim diyor Fatih. İmtisali cahidu fillah, Allah yolunda cihad edin ayet-i kerimesine sarılmaktan başka hiçbir gayem yoktur diyor Fatih. Dünyalık hiçbir gaye, makam, mevki, kumandanlık, hiçbir hırsa, istirasa malik değil. Fazlu hakkı, himmeti, bindi ricalullah ile ehli küfrü serseser kahreylemektir niyetin. İfadesine bakın. Ehli küfrü serseser baştan başa demek. Osmanlı tabiri serseser baştan başa kahreylemektir niyetin. Enbiyâ-ı evliyaya istinadım var benim. Bakınız, enbiyâ-ı evliyaya istinadım var benim. Lütfu hattendir hemen ümmidi fethi nüfretim. Nefs-i mal ile nola kılsam cihanda iştihat. Dünyada diyor nefsin için, mal için çalışmakta ne mana var? Ne güzel gayeyi anlatmış. Nefs-i mal ile nola kılsam cihanda iştihat. İştihat çalışmak. Dünyada mal için, nefis için, eşya için çalışmanın ne manası var? Hamdülillah var gazaya sad hazaran rağbetim. Benim İslam'ı yaymak için, yeryüzünde İslam'ın savaşını vermek için yüz binlerce rağbetim var, rağbetim var bu Fatih. Hamdülillah var gazaya, gaza İslam savaşı demek. Var gazaya sad hazaran, yüz binlerce demek. Sad hazaran rağbetim. Ey Muhammed, mucizat-ı Ahmed-i Muhtar ile Resulullah'ı zikrediyor. Ey Muhammed, mucizat-ı Ahmed-i Muhtar ile umarım galip ola aday-ı dine devletim. Benim diyor bütün hareketim, bütün gayretim, yolundan yürüdüğüm Hazreti Habibullah Muhammed Muhtar'dır diyor Fatih. Hep onun yolundan yürüdüm diyor. Umarım ki galip ola aday-ı dine, din düşmanlarına benim askerim, benim devletim galip gelsin diyor. Osmanlı İslam Devleti yaşadığı asırların hemen hepsinde Avrupa'ya galip, Hristiyan dünyasına galip ve hakim bir vaziyetteydi. Bugünkü halimizi o günkü halimizle kıyas edebilirsiniz ve çok iyi anlayabilirsiniz. Kıyas etmeyi, mukayeseyi, muhasemeyi, muhasebeyi sizin ruhunuza ve vicdanınıza bırakıyorum. Ancak bu kadar söyleyebiliyorum. Ancak bu kadar anlatabiliyorum. İşte Sultan Fatih kendi rağbetini, kendi gayretini, kendi cehd-i gayretini ne güzel ifade etti. Ben İslam'dan alıyorum kaynağımı diyor. Ben Hazreti Habibullah'tan alıyorum rağbetini diyor. Ve bunun için çırpınıyor, bunun için gazaya çıkıyorum diyor. İşte bize vermesi gereken ibret, belki hikmet burada düğümleniyor. Ey Müslüman, biz de kaynağımızı Kur'an olarak alırsak, biz de kaynağımızı İslam olarak alırsak, biz de örnek olarak Hazreti Habibullah'ı alırsak, bizim de elde edemeyeceğimiz hiçbir zafer kalmayacak. Yaklaşan 1400. Hicri yıl içinde ve içinde bulunduğumuz 3 ayların maneviyatı ve mukaddesatı içinde el ele, gönül birliğiyle, İslam aşkıyla, Allah rızası ile çalışalım, çalışalım, çalışalım kardeşlerim. Allah bize nusretini mutlaka gönderecektir. Sure-i Fetih'te, Sure-i Fetih'te Cenab-ı Hak vaat ediyor. İnna fetahna leke fetham mübina. Ey Resulüm, sana Mekke'nin fethini nasip ettim. Senin yolunda yürüyen ümmetine kıyamete kadar yeryüzünün fethini nasip edeceğim diyor Allah-u Teala. Vaat ediyor kardeşim. İnna fetahna leke fetham mübina. Kıyamete kadar manası devam eden bir ayettir bu. Resul-i Zişanımıza müjde vermiş, Mekke'nin fethini haber vermiştir. Ezan okundu mu? Okundu mu? Evet. Lamba yanmadı. Böylece hem regaibi hem de fethimizin, İstanbul'un fethinin 526. yılı münasebetiyle sizlere söylenmesinde fayda gördüğüm şeyleri söyledim ve bu mukaddes emanetleri ruhlarınıza, vicdanlarınıza havale ettim kardeşlerim. Bizi dinleyen ve bizi anlayan kardeşlerimin camiden çıktıktan sonra bu davaya, bu imana sahip çıkmasını Allah için rica ediyor, istirham ediyorum. Böylece dersimizi kesiyorum. Allah nasip ederse 2 haftalık senelik izine ayrılıyorum. 2 cuma bulunamayacağım. 15 günlük bir senelik izinim var. Onu kullanmak üzere, Ramazan-ı Şerif'e hazırlanmak üzere çıkıyorum. Bu 2 cumada çok kıymetli hatibiniz ve aynı zamanda Eminönü Müftülüğü'nün müftüsü Eminönü Müftümüz Recep Bey Hoca kardeşimiz size burada 2 hafta vaaz edecek ve cemaatimiz dağılmayacak. Vaaz-ı nasihat devam edecek. 2 hafta sonra Allah'ın izniyle ve inayetiyle yine derslere devam edeceğiz. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi huzurundayız, bizi affeyle. Regaib kandilinden çıkmışız. Rahmetimizi rıza ve rahmetinle terkinle. Ya Rabbi her nefesimizde kelime-i şehadet ki aşk ile feryat eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyerek bu imanla, bu ikrarla huzuruna cümlemizi kabul eyle. Ya Rabbi hasta yataklarında, ameliyat masalarında şifa besleyen, yurt içinde ve yurt dışındaki bütün müminlerin hastalarına şifa ver ya Rabbi. Dertli olanlara deva ver ya Rabbi. Hoşlu olanlara edala nasip eyle ya Rabbi. Bir camiye sadece cuma namazı kılmak için gelmiş olan Müslüman kardeşlerime 5 vakit namaz kılmayı nasip eyle ya Rabbi. Bu cami-i şerife samimi bir gönülle gelmemiş olanların gönlünü İslam'a tebliğ eyle ya Rabbi. Fitne ve fesad için koşanlara hidayet ver ya Rabbi. Amin ya Erhamer Rahimin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.